Citroenów z rocznika 2014 zostały opuszczone. Nie popełnij błędu. Wybierz Citroena. C3 Picasso z opustem do 25 600 zł i w kredycie prawdziwe 0%. Citroen. Creative Technology. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 17 stycznia, minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Radosław Mróz. Wysoki kurs franka. Frankowiczom chce pomóc PiS, ale zastrzega. Ta pomoc nie może być z budżetu państwa. Za chwilę także inne polityczne pomysły. Nie jest źle, mówią funkcjonariusze po pierwszych kontrolach autokarów wiozących dzieci na ferie. W tym serwisie Trójki także o tym, czy tajfun zmieni pielgrzymkowe plany papieża. Pomóc frankowiczom czy nie pomóc? Pomagać proponuje Prawo i Sprawiedliwość. Inne polityczne siły mówią, że to absurd. Po tym jak kurs franka poszybował wysoko i osiągnął rekordową wartość do złotego, rozgorzała polityczna dyskusja. O kursie franka, który ustawia także kurs polityczny, Ksenia Maciszak. PiS chce, by frankowicze spłacali kredyt po kursie sprzed uwolnienia waluty. Wezwali rząd do pomocy, choć jak zastrzega Mariusz Błaszczak. Oczywiście ta pomoc nie może być z budżetu państwa. To wszystko powinno się odbyć kosztem nieuprawnionych zysków banków. Tyle, że Andrzej Rozenek z Twojego Ruchu mówi, że każdy ponosi ryzyko własnego wyboru. On sam ma kredyt we frankach i przez lata na tym korzystał. Teraz płacę znacząco więcej, bo kurs franka jest wyższy, ale przecież ja byłem świadomy tego. Dlatego tym bardziej, jak dodaje Rafał Grupiński z PO, pomoc zadłużonym we frankach byłaby niesprawiedliwa w stosunku do tych, którzy mają na przykład kredyty. W złotówkach czy w innych walutach, tak, w dolarach czy w euro, to też myślę, że trzeba do tego podejść spokojnie, poczekać przede wszystkim, czy rynek się uspokoi. Bo już raz zamieszanie wokół franka mieliśmy w 2009 roku. Wówczas wiele osób zdecydowało się kredyty przewalutować, ale nie zmienia to faktu, że Krajowy Nadzór Finansowy powinien mieć pomysły, co dalej, jeśli frank będzie szybował w górę, rzucając kredytobiorców dosłownie na kolana. Ksenia Maciszak, Polskie Radio. Po pierwszych kontrolach autokarów wiozących dzieci na ferie większych zastrzeżeń nie ma. Od wczoraj policja z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego szczegółowo sprawdzają stan techniczny pojazdów. O wynikach mówi rzecznik inspektoratu Alvin Gajadur. Jak podkreśla, póki co ukarany został jeden z kierowców na Śląsku. Pojazd poruszał się z dużo większą prędkością niż była dopuszczalna. Jechał 80 km na godzinę w terenie zabudowanym przy dopuszczalnej 50. Za to został ukarany mandatem karnym. Dodatkowo pojazd był niesprawny technicznie, nie działały tam światła. Funkcjonariusze przypominają, że rodzice mogą poprosić o taką kontrolę przed wyjazdem dzieci. Ja pracuję w szkole i od wielu, wielu lat zawsze na wszystkie wyjazdy dłuższe zapraszamy panów inspektorów, panów policjantów na kontrolę, więc dla mnie to jest zupełnie naturalne, że oni tu byli. Podczas minionych ferii funkcjonariusze sprawdzili ponad 850 autokarów, mandatami ukarali prawie 100 kierowców, ale tylko 4 pojazdy nie nadawały się do dalszej podróży. Ferie w tej chwili mają uczniowie z 4 województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Czy pogoda pokrzyżuje plany papieża? Około 6 milionów wiernych ma wziąć udział w jutrzejszej papieskiej mszy w Manili. Synoptycy ostrzegają jednak przed tajfunem Mekala. Już teraz z jego powodu Franciszek musiał znacznie skrócić pobyt w prowincji Leyte, zniszczonej przez żywioł ponad rok temu. W Manili jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Tomasz Sajewicz. Mekala najpierw był tropikalnym sztormem, który w ciągu ostatnich dni przekształcił się w tajfun. Dziś uderzył on w prowincję Samar Wschodni, gdzie w grudniu ubiegłego roku przeszedł tajfun Sagupit. Porywisty wiatr i opady deszczu dotarły już do prowincji Leyte, którą dziś odwiedził papież Franciszek. Z tego powodu jego wizyta uległa znacznemu skróceniu. Tajfun przesuwa się obecnie w stronę północnej części Filipin. Porywisty wiatr i deszcz mogą dotrzeć także do Manili, gdzie w niedzielę wczesnym popołudniem papież Franciszek odprawić ma mszę świętą w parku Rizal. Władze szacują, że może w niej wziąć udział około 6 milionów osób. 20 lat temu w mszy odprawionej w tym samym miejscu przez Jana Pawła II wzięło udział 5 milionów wiernych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Manila. Hakerski atak na amerykańskie media. Hakerzy włamali się na konta społecznościowe gazety New York Post oraz agencji prasowej UPI. Na internetowych profilach umieścili niedorzeczne informacje, które wywołały nie lada zamieszanie. Agencja UPI podawała zatem, wbrew własnej woli, absurdalne informacje, na przykład taką, że według papieża rozpoczęła się trzecia wojna światowa. Z kolei na koncie gazety New York Post można było przeczytać, że na Morzu Południowochińskim amerykański lotniskowiec walczy z okrętami wojennymi Chin. Pentagon zdementował potem te pogłoski, a fałszywe wpisy usunięto. Kilka dni temu prezydent Obama przedstawił propozycje dotyczące wzmocnienia zabezpieczeń elektronicznych po tym, jak

Olivier Haim. To nagranie można znaleźć na jego płycie wydanej w roku 2014. A teraz Agnieszka Opszańska wykręca numery. W telefonicznym skrócie. I ruszamy do Środy Wielkopolskiej, do tamtejszej Galerii Miejskiej, prosto na wystawę fotograficzną Plon. Stoi za tym ciekawa historia, bo zdjęcia, które zobaczymy na miejscu, są efektem spotkania klasyka polskiej fotografii Tadeusza Rolkę z młodym Michałem Gonickim. A było tak. Zaprezentowane fotografie powstały w 2012 roku w wyniku wspólnej podróży fotograficznej 82-letniego wtedy Tadeusza Rolkę i 15-letniego Michała Gonickiego. Michał poznał Tadeusza w czasie jednego z projektów, w którym brał udział. Postanowił zrobić o nestorze polskiej fotografii film dokumentalny. Jednak nie podołał postawionemu sobie wyzwaniu i przerwał zdjęcia. Ale mimo zakończonej pracy, przyjaźń, która się między nimi narodziła, przetrwała i podczas jednej z kolacji w gronie przyjaciół, Michał poprosił Tadeusza o wytłumaczenie zasad działania przeniesionego aparatu analogowego. Wszystko nagrał telefonem Piotr Stasik. Kilka dni potem Rolkę i Gonicki dostali zakaz spotykania się bez kamer. Mówi Bartłomiej Król. I w lipcu 2012 roku Michał wyruszył wraz z Tadeuszem Rolkę i ekipą filmową w miesięczną podróż po Polsce. Przemieszczali się od jednej miejscowości do drugiej starym kamperem, który oprócz środka lokomocji był również ciemnią fotograficzną. Skupili się na południowej, zachodniej części Polski, blisko nas, jej małych miejscowościach. Wyprawa, podczas której każdy z nich zrobił i wywołał w kamperowej ciemni ponad 70 filmów średniego formatu i drugie tyle filmów 35 mm, trwała miesiąc. Odbitki powstawały na bieżąco, tak aby efekt ich pracy mogły cieszyć sfotografowane osoby już następnego dnia. I w ten sposób powstało wiele ciekawych portretów mieszkańców tych miejscowości oraz innych napotkanych w drodze ludzi. Piękna, prosta historia spotkania Tadeusza Rolkę z Michałem Gonickim. A efekty ich wspólnej pracy zobaczymy na wystawie Plon, którą możemy oglądać w Galerii Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej. Informacje możemy też znaleźć w sieci i tutaj wskazówki. Albo nasza strona na Facebooku, łatwo znaleźć Średzkie Towarzystwo Fotograficzne, albo strona internetowa stf-sroda.pl. Polecamy. A z Środy Wielkopolskiej przemieszczamy się do Gliwic i tamtejszej czytelni sztuki, która szykuje dla nas propozycje nie do odrzucenia. Co przed nami? Otwarcie wystawy fotografii Zdzisława Becińskiego, która jest takim wydarzeniem towarzyszącym wydaniu książki, nad którą pracowaliśmy ponad 2 lata. Właściwie pracowała nad nią Olga Ptak. To będzie wydanie korespondencji Zdzisława Becińskiego do Jerzego Lewczyńskiego. Książka ogromna, która zawiera całą korespondencję, listy, karty pocztowe, ulotne papiery, które wysyłał Becińskiego do Lewczyńskiego od mniej więcej początku 1958 roku aż do listopada 1998 roku, czyli ponad 40 lat. Mówi Grzegorz Krawczyk, szef czytelni sztuki. Na wystawie, którą przygotowuje dla nas Adam Sobota, czyli znawca fotografii polskiej, będą przedstawione najważniejsze fotografie Becińskiego, które wykonywał w końcówce lat 50. do początku lat 60., czyli ten najważniejszy okres jego twórczości, kiedy jeszcze uznawał się za fotografa, później porzucił fotografię i oddał się wyłącznie malarstwu. I to jest zbiór tych najważniejszych jego fotografii, które pochodzą z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu, bo tam się znajdują te najważniejsze fotografie, które Becińskie ofiarował Sobocie jeszcze w latach bodaj 70. Ta wystawa wskazuje na pewne związki z twórczością Jerzego Lewczyńskiego, Bronisława Szlapsa i wszystkich takich awangardowych w ówczesnym czasie fotografów, którzy ze sobą współpracowali, jakoś próbowali wprowadzić takie niepiktoralne, inne myślenie do właśnie fotografii, taki odrębny nurt wyrazu w sztuce. Wystawa zdjęć Zdzisława Beksińskiego i premiera książki Zdzisław Beksiński, listy do Jerzego Lewczyńskiego. To już 30 stycznia w Czytelni Sztuki w Gliwicach. Warto też zajrzeć na stronę czytelni www.czytelniasztuki.pl. A na koniec Bielsko-Biała. Sprawdzam, co dzieje się w galerii Baturo i Baturo. Tam możemy zmierzyć się z fotografią sportową w najlepszym wydaniu. Na wystawę zaprasza klasyk gatunku i autor zdjęć Leszek Fidusiewicz. Na miejscu prezentuję około 50 prac z ostatnich 50 lat mojej działalności. Są to fotografie prezentujące nasze gwiazdy sportu, bo bez nich moja fotografia by była niczym. Myślę, że to jest dosyć interesująca rzecz. Ja miałem tą przyjemność, że fotograf triumfowałem w najlepszym okresie i największych sukcesów polskiego sportu. Także tutaj przebijają się rzeczywiście gwiazdy polskiego sportu, z czego jestem niezwykle dumny, że właśnie miałem możliwość fotografowania. Przecież ja jako jeden z nielicznych fotografowałem panią Irenę Szewińską od pierwszego startu do ostatniego. Także zaprzyjaźniliśmy się. Teraz szykujemy album o niej, z jej mężem, również fotoreporterem sportowym. Myślę, że to będzie dosyć fajne wydarzenie. To Leszek Fidusiewicz i zaproszenie do Bielska, a konkretnie do galerii Baturo i Baturo. Na miejscu wystawa Fotografia sportowa, którą możemy oglądać do 3 lutego. Polecamy! Także na stronie polskieradio.pl/trójka piszemy o wystawie Tadeusza Rolkę i Michała Gonickiego, piszemy o wystawie zdjęć i albumie Zdzisława Beksińskiego, no i oczywiście fotografia sportowa Leszka Fidusiewicza też ma tam swoje miejsce. polskieradio.pl/trójka. Teraz piosenka specjalna, która powinna kojarzyć się z filmem, a jeżeli się jeszcze nie kojarzy, to za chwilę powiemy, gdzie ten film można obejrzeć. Cię długo, matka, jeszcze trochę poczekaj, dorośli. Opowiemy ci o tych wypadkach, o tych dniach pełnych nadziei, pełnych rozmów i sporów gorących, o tych nocach kiepsko przespanych, w naszych sercach mocno bijących, o tych ludziach, którzy poczuli, że są teraz wreszcie u siebie, solidarnie walczą o dzisiaj i o jutro także dla ciebie. Więc się nie smuć i czekaj cierpliwie, aż powrócisz w nasze objęcia, w naszym domu, który nie istniał, bo w nim brak było prawdziwego szczęścia. Więc się nie smuć i czekaj cierpliwie, aż powrócisz w nasze objęcia, w naszym domu, który nie istniał, bo w nim brak było prawdziwego szczęścia. Więc się nie smuć i czekaj cierpliwie, aż powrócisz w nasze objęcia, w naszym domu, który nie istniał, bo w nim brak było prawdziwego szczęścia. Piosenka dla córki w wykonaniu kobiety. Maria Holka tę wersję nagrała specjalnie na potrzeby filmu Solidarność według kobiet. O tym filmie dużo już mówiliśmy. Marta Dzido i Piotr Śliwowski mieli nominację do naszej honorowej nagrody Kulturysta Roku 2014. Raz jeszcze im tej nominacji gratulujemy. Najważniejsza wiadomość. Film jest pokazywany na dużym ekranie i często tym pokazom towarzyszą spotkania z twórcami. I najbliższe pokazy, które chcemy zarekomendować, to jutrzejszy pokaz w kinie Luna o godzinie 12 w Warszawie, w Poznaniu też jutro w kinie Muza, a w poniedziałek w Gdańsku w Europejskim Centrum Solidarności ten film będzie oglądał, tak zadeklarował przed chwilą nasz kulturysta roku 2014 Michał Szlaga, który jest z nami w studiu. Dzień dobry! Dzień dobry. I tak to się wszystko pięknie, proszę, zaplata. Zaproszenie na film i jednocześnie to, że Michał do nas przyjechał po to, aby reprezentujący nasz honorowy tytuł dyplom odebrać. Michał Nogaś jest także z nami w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja występuję dzisiaj w roli hostessy, przekażę i oddaję państwu głos. Proszę komentować, ja przekazuję. Dobrze, to ja powiem, że nasza hostessa zbliża się do naszego kulturysty roku 2014. Gratulacje. Obaj. Handmade dyplom dla pana. Dziękuję bardzo. To nastąpił właśnie moment przekazania. Najpierw kultury, to znaczy hostessa się przewróciła, ale dyplom się nie zepsuł, nie zniszczył. Teraz już dyplom nasz w rękach Michała Szlagi. Powiedz, Michał, co widzisz? No, jako człowiek doświadczony do przyglądania się, myślę, że nie będziesz miał kłopotu z opisem tego arcydzieła. Widzę wielkie plecy. Wielkie plecy, to kulturysta nasz, człowiek umięśniony, taki, który no, dużo musi znieść, a często też musi mieć niezłą kondycję, aby dbać o kulturę. I coś jeszcze? RDK poleca najlepsze. I twoje imię i nazwisko, nasze podpisy. Tak więc to jest ta strona formalna, taki no, mały symbol naszego wielkiego uznania dla twojej roboty. Powiem też, że Michał przyjechał tutaj do nas, aby odebrać dyplom, ale przede wszystkim, abyśmy mogli porozmawiać. Ja... Nasza hostessa naprawdę nie zna całkowicie... Nie ma umiejętności chodzenia na obcasach. Znowu się wywrócił Michał Nogaś, ale opuścił nasze studio, więc mam nadzieję, że to koniec wypadków. Trzymam w dłoniach album Stocznia Gdańska Michała Szlagi. Stocznia, Szlaga. Te dwa wyrazy obok siebie na grzbiecie pięknie wydanej książki. I otworzyłam ją właśnie na stronie, na której mamy zdjęcie budynku dyrekcji. Przed tym budynkiem jest takie ogrodzenie zielone. Na tym ogrodzeniu wisi bardzo duże czarno-białe zdjęcie. Słynne zdjęcie, historyczny moment, Lech Wałęsa niesiony przez stoczniowców i ponownie pętla, ponieważ od tego zdjęcia, a właściwie ujęcia na to zdjęcie, kończy się film Solidarność według kobiet. Tam Marta Dzido i bohaterka filmu stoją, przyglądając się temu zdjęciu z taką nadzieją, że być może kiedyś no takim ikonicznym ujęciem tamtych przemian, tamtych czasów stanie się na przykład zdjęcie, na którym Lech Wałęsa będzie z kobietami, które także brały udział w tamtych zdarzeniach, które odegrały bardzo dużą rolę podczas strajków w Stoczni Gdańsk. I tutaj stawiamy kropkę, opuszczamy lata 80. i przenosimy się do końcówki lat 90., bo wtedy po raz pierwszy wszedłeś na teren Stoczni Gdańskiej? Tak, 99. rok to jest moment, kiedy jestem studentem Akademii Sztuk Pięknych. Mogę poprosić Akademię o takie pismo, które głosi, że Akademia prosi, żeby mi pomóc po prostu i tam są takie kropeczki i tam się wpisuje nazwę zakładu pracy, ja wpisuję nazwę Stocznia Gdańska, pojawiam się u jednego z dyrektorów, no i to podanie zostaje przyjęte, więc tak, to jest 99 rok. A dlaczego wpisujesz akurat Stocznia Gdańska? Nie było, dlaczego to było dla ciebie interesujące miejsce? Dla każdego... To znaczy, tamto miejsce w tamtym czasie było bardzo niedostępne i to jest tak, że lata przejeżdżania SKM-ką, czyli taką naszą szybką koleją miejską wzdłuż murów stoczni, widok dźwigów, to jest ciągle niedostępny teren, więc moment, w którym mam pretekst i mogę go wykorzystać, to jest pierwsza decyzja, żeby móc zobaczyć to, o czym zawsze marzyłem, żeby zobaczyć. Kiedy wchodzisz już do tego miejsca, jak sam opowiadasz i piszesz także we wstępie do albumu, niedostępnego dla po prostu przechodniów, co odczuwasz? To jest od razu fascynacja tą przestrzenią, która wtedy jeszcze jest działającym zakładem pracy, prawda? Czy już tak, ona jest działającym zakładem pracy. Przede wszystkim ten zakład jest za duży, żeby cokolwiek odczuwać. To znaczy... W tej chwili wszystko już doskonale wiem, pamiętam, potrafię sobie ułożyć, objąć cały obszar myślą. Wtedy było tak, że właściwie poznałem jakieś śmieszne 10% zakładu. Chodziłem jakimiś takimi intuicyjnymi szlakami. No to zakład wtedy pracował. Mówimy o tych 150 hektarach i o jakichś 3000 pracowników. Ten zakład w roku 80, czyli w roku strajków, zatrudniał około 15 tysięcy osób, więc Tak naprawdę te 3000 gdzieś ginęły w ogromie przestrzeni. Z jednej strony była praca i ta praca się najbardziej się objawiała na przykład taką sytuacją, gdzie nagle przyjeżdża platforma, taka samobieżna platforma o nazwie Sherla i na tej platformie płynie statek, to znaczy jedzie. On jedzie z wydziału na przykład na Pochylnie. No i właściwie widzę, że to jest cała sekcja dziobowa, czyli gruszka, to co statek ma z przodu. Wtedy to cię musiało złapać, tak? Jak rozumiem, ten To był prawie statek sunący pomiędzy budynkami. I to było niezwykłe. Z drugiej strony było całe mnóstwo architektur, które już były opuszczone przez robotników. To były już takie wybebeszone z urządzeń XIX-wieczne hale na przykład. I to był jakiś taki miks z jednej strony kontynuacji tej całej stoczniowej pracy, a z drugiej strony już takiego pierwszego momentu ruinacji i takiej przyrody właściwie, która się tam gdzieś wdzierała. No oczywiście te rytmy stoczni, czyli nie wiem, wchodziłem później na przykład na nocne fotografowania, więc od godziny 5 rano, do dzisiaj tak zresztą jest, ten potężny ruch, kiedy wchodzi pierwsza zmiana, godzina 14, kiedy wszyscy wychodzą, odgłosy pracujących drugich, trzecich zmian, to są takie zawody. No dzisiaj rano, jak ruszałem z pracowni na pociąg o 7:30, no to powiedzmy, że od 6 już gdzieś tam byłem na nogach i usłyszałem to, co zwykle, taki dźwięk młota Kowalskiego. No to jest 1,5 kilometra, mam pracownię od i mieszkanie zresztą od Pochylni, no a ten młot tak wali, że właściwie nie ma wątpliwości, co to jest. Tego podczas tej pierwszej wizyty na terenie stoczni już zrobiłeś jakieś zdjęcia, czy to była tylko taka wizyta rozpoznawcza? Zrobiłem i zdjęcie, które jest w środku i tam jest taka fotografia robotników na wózku. To jest jedna z pierwszych rolek. Tak, oczywiście, no wszedłem z aparatem i też właściwie nie wiedziałem, co chcę fotografować. To było tak, że zacząłem po prostu fotografować cokolwiek intuicyjnie. Tam jeszcze się bawiłem w tamtym czasie w takie na przykład fotografowanie na slajdach i potem robienie ręcznych odbitek. Jak to studenci? Barwnych, tak. I to był jakiś taki eksperyment. Później przyszedł czas na zabawy ze światłem, na tropienie, na malowanie światłem, na tropienie jakichś takich sytuacji, dosyć dziwnych odbić na przykład. Później odważam, później jest ta cała historia, że pojawia się nowy właściciel i już jestem wtedy tam w środku na stałe, czyli jestem jednym z mieszkańców Kolonii Artystów. I to jest ten moment, kiedy mam tą stocznię na wyciągnięcie ręki każdego dnia. I właściwie to jest tak, że zaczynam chodzić, odważam się na coraz więcej, zaczynam zaczepiać ludzi, fotografować ich, rozmawiać z nimi. No i to się potem zmienia. To jest tak, że ciągle następuje zmiana. Postawmy tutaj kropkę. Zrobimy przerwę na muzykę. Wcześniej tylko chciałam dodać, że, a właściwie króciutko zapytać, czy miałeś wtedy, w tym roku 1999, już takie rozpoznanie, że na świecie postindustrialne przestrzenie po zakładach, które przestają funkcjonować, bardzo często przekazywane są artystom na różnego rodzaju i różnego kalibru przestrzenie służące potem prezentacji sztuki. Zdawałeś sobie z tego sprawę wtedy? Nie zdawałem sobie z tego sprawy, natomiast zdawałem sobie sprawę z tego, że stare dzielnice portowe, poprzemysłowe w różnych miastach stają się z powodu zmian społecznych, ekonomicznych, stają się po prostu nowymi dzielnicami miasta. To zróbmy tutaj przerwę na muzykę. Zostaniemy z takim hasłem zmiana. I to zmiana rozumiana na wielu płaszczyznach. Posłuchamy zespołu Drekoty. Nie wiem, czy znasz dziewczyny, ale bardzo je lubię. Ukochasz mnie, chociaż duża jestem już. Jeszcze przecież duża jestem już. Jeszcze raz ostatni w górę, w dół. Nie Jeszcze raz ostatni w prawo, w lewo. Nie czekam na wojnę, nie czekam na wojnę, nie czekam na wojnę, nie czekam na wojnę. Drekoty, spokój. Mam nadzieję, że nikt przy zdrowych zmysłach nie czeka na wojnę. No ale oczywiście chodzi tutaj o różnego rodzaju zagrożenia, które mogą się pojawić. Michał Szlaga w naszym studiu. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Radosny dzień dla nas. Ręka w rękę, oko w oko przekazaliśmy dyplom, który jest symbolem naszego uznania i tytułu Kulturysta Roku 2014. Z Michałem zaczęliśmy rozmowę dotyczącą samej stoczni, ale tak naprawdę jest to rozmowa o Michale, bo do stoczni trafił w roku 1999 po raz pierwszy do tego miejsca historycznego, naturalnego też dla mieszkańców Gdańska i Trójmiasta, bo przecież miejsca pracy i pewnie miejsca, o którym mało kto chciał myśleć wtedy, a być może i nadal w kategoriach miejsca, które mogłoby się wiązać na przykład ze sztuką, miejsca zabytku, miejsca, które wymaga specjalnej ochrony. I całe właściwie twoje życie artystyczne właśnie z tą stocznią i z tym miejscem związało się. Zmiany, które na terenie stoczni przebiegają, to są zmiany, które, to możemy chyba powiedzieć, mają takie różne odsłony, to znaczy czasami, a może na początku zwolniły i w stoczni mogła wyrosnąć kolonia artystów, a w ostatnich latach bardzo przyspieszyły. Na niekorzyść oczywiście tego, co chciałbyś i ludzie, którzy podobnie myślą, ocalić na terenie tego zakładu. Powiedzmy może jeszcze o kolonii artystów, czyli o tym momencie, kiedy no była w nas także, ponieważ odwiedziliśmy kolonię i robiliśmy stamtąd program, wiara, że oto na naszych oczach w Polsce zdarza się jakiś cud i ktoś przekazuje nieprawdopodobną przestrzeń artystom we władanie. To takim artystom, z którymi się chcesz utożsamiać, a nie takim, o których czytasz w książkach, ale nie do końca rozumiesz, na czym ta sztuka ma polegać. W dużej mierze dzieciakom, którzy są studentami na przykład Akademii Sztuk Pięknych. A to jest 2002 rok. Deweloperzy, chcąc zmienić sposób myślenia o tym miejscu, otwierają się na taki właśnie projekt artystyczny. To jest kilkanaście pomieszczeń w budynku dawnej centrali telefonicznej, które ta centrala od kilku lat stoi pusta. No właściwie zostaje ogłoszony taki konkurs, że można złożyć portfolio i można spróbować zawalczyć o pracownię. My się w większości nie znamy, spotykamy się w tym miejscu i powstaje, myślę, że kilkanaście pracowni, z którymi wiąże się na początku kilkadziesiąt osób i przez 5-6 lat działalności to jest kolejnych kilkaset, czy może kilka tysięcy, na które, które nas odwiedzają, z którymi działamy, powstają kolejne miejsca, powstaje instytucja kulturalna na terenie stoczni. To jest najpierw kolektyw Modelarnia, który się zamienia w Instytut Sztuki Wyspa, a powstaje zupełnie naprzeciwko nas w willi dyrektora Teatr Znak. Jest takie miejsce, które się nazywało Aku. Przy sali BHP był taki hip-hopowy barak, między innymi formacja Deluxe. My nawet się nie znaliśmy wszyscy. To był taki miks, że my nawet nie wiedzieliśmy, kto gdzie się osiedlił, kto tam siedzi i co kto robi. Wjeżdżają poważne projekty. Na przykład Teatr Wybrzeże na 3 lata organizuje scenę letnią teatru. Najpierw mamy roczny spektakl Happy End, później Jan Klata wjeżdża z Hamletem na 2 lata i wykorzystuje tą przestrzeń, inspiruje się nią, więc to jest okres. My byliśmy na tyle wyjątkowi, że nie byliśmy instytucją, tylko byliśmy już pierwszymi mieszkańcami. Nazwa Kolonia Artystów to nie była nazwa wymyślona przez nas, ale ona była, uważam, absolutnie trafiona, bo to była kolonizacja tego trudnego terenu. My tam żyliśmy, robiliśmy swoje, ale pokazywaliśmy przede wszystkim, że to miejsce już ma swoje nowe życie i byliśmy przede wszystkim mieszkańcami tego miejsca. Rok 2007 to jest taki moment, w którym właściciel sprzedaje połowę terenów innemu właścicielowi i on uznaje, że to jest zbędna sytuacja, to jest... A dochodzi wtedy do likwidacji kolonii. Jeżeli pozwolisz, to tutaj właśnie cię wtrącę, ponieważ w roku 2006 jedziemy z Radiowym Domem Kultury do Gdańska, nadajemy audycję właśnie z Kolonii Artystów i pamiętam do dziś ten szczery i przenikający nas stan takiego poczucia, to nie może się dziać w Polsce, to w ogóle to nie jest możliwe w Polsce i jest to wyraz tak naprawdę zachwytu i zaskoczenia i takiego czegoś, co wydaje się nieprawdopodobne, a przecież otwiera się przed nami właśnie ta mnogość artystów z różnych dziedzin. Sam układ tej kolonii, sposób, w jaki artyści w tę przestrzeń wnikają, zarówno to, jak to wygląda i to, jakie może przynosić efekty. Być może nie powinniśmy się jako Radiowo Dom Kultury ekscytować, bo to, że tak szybko po tej naszej ekscytacji nastąpił moment brutalny, czyli właśnie część terenu zostaje sprzedana i tak naprawdę to wszystko zaczyna stopniowo zanikać, ograniczać się. Może to powinna być dla nas nauczka, ale to oczywiście jest smutna ironia z mojej strony. I od tego 2007 roku sprawy nie wyglądają już tak pięknie, a ty przez cały czas, przez cały ten czas robisz zdjęcia. Tak. Oczywiście to jest tak, że ja nie fotografuję tylko stoczni, tylko po prostu żyję tam, mieszkam, fotografuję ją odświętnie, ale dla mnie moment, rok właściwie 2003-2004 jest takim momentem, kiedy ja ruszam w Polskę i zaczynam przede wszystkim fotografować jako fotograf prasowy. Jestem rzemieślnikiem, ale zawsze wracam do tej stoczni. Staram się być z nią wtedy, kiedy dzieją się ważne rzeczy, na przykład taką ważną rzeczą są święta, czyli wodowania. Żeby się nie nudzić, kontynuuję sobie ileś wątków. Taki jest dosyć silny wątek technologiczny. Wcześniej wykonywałem portrety. Po studiach miałem taki śmieszny epizod, że zatrudniłem się jako malarz-piaskarz na terenie zakładu. Ta moja przygoda trwała kilka dni, natomiast był to grudzień i spojrzałem zupełnie inaczej wtedy na robotników. Ale z tego też się urodziły nowe możliwości, nowe przyjaźni. No i cały czas to była ta sytuacja powrotu do domu i fotografowania przy okazji. Ten moment roku 2007 jest i pierwsze wyburzenia są takie, że ja jeszcze nie wiem, co ja właściwie za bardzo zaczynam robić, ale przestaję fotografować w taki sposób jak wcześniej i cały wolny czas poświęcam na to, żeby zdokumentować budynki, które tam stoją, to znaczy wchodzę w taką bardzo prostą, techniczną dokumentację. Naturalnym też jest to, że w momencie, kiedy budynek znika, to staram się mu towarzyszyć. Początkowo zupełnie nie czuję tego, co się wydarzy, to znaczy zniknęło 50% tego przemysłowego miasta. W ostatnim miesiącu z tych 50% myślę, że ucięto kolejnych 5, może 10, więc tutaj zaczynam... Wyprowadzam się ze stoczni, kupuję mieszkanie przy stoczni, zaraz przy Placu Solidarności. Staram się być blisko, no ale to fotografowanie już staje się takie bardzo mechaniczne. To słychać to ja przeglądająca album Szlaga, Stocznia Szlaga. Ten album wydany w 2013 roku ma na swojej takiej może nie karcie otwierającej, ale tuż pod okładką mapę, na której kolorami na terenie Stoczni Gdańskiej zaznaczone są te miejsca, których na pewno nie dosięgnie zburzenie, bo one zostały objęte ochroną. No i te miejsca, które już zniknęły, czyli na czerwono zaznaczono wyburzone obiekty, należałoby te mapy uaktualnić, prawda? To jest tak, mapa nieaktualna. Jest ponad 1000 książek i tutaj też będę przygotowywał w ciągu miesiąca takie uaktualnienie i właściwie takie było też założenie wstępne, że jeżeli te wyburzenia dalej się będą wydarzać, to ludzie, którzy mają album, a zazwyczaj mają go ci, którzy byli zainteresowani stocznią, obserwują to, co się tam wydarza, kochają to miejsce, to ma pełnić rolę takiej kolorowanki po to, żeby własnoręcznie nanosić zmiany, więc tak, no, trzeba nanieść 6 nowych czerwonych oznaczeń. Dzisiaj, jak tu rozmawiamy, pada taka estakada ciepłownicza, która też jest przefotografowana w stoczni. Cała rzecz polega na tym, że stocznia to nie są tylko budynki. Mówimy o takim miejscu, które jest budowane od XIX wieku, od połowy XIX wieku. Ostatnie architektury, już nie mówię o Europejskim Centrum Solidarności wybudowanym i oddanym teraz, ale powiedzmy, że do lat 70. powstają nowe architektury. Cały czas działa kontynuatorka tradycji stoczniowych, czyli ten przemysł obok cały czas istnieje. No i z tym wszystkim wiąże się przede wszystkim układ urbanistyczny miejsca. To znaczy są drogi, torowiska, przyroda niesamowita, fragmenty założeń miasto parkowych. Miasto w mieście, tak, bo jak się patrzy na tą mapę z góry, to właśnie jest to miasto w mieście. Postawmy tutaj kropkę, pozwól. Przepraszam bardzo. Kolonia artystów, czy też artyści, którzy do stoczni przyjeżdżali, to także oczywiście muzycy. I teraz zrobimy krótką przerwę na zaprezentowanie jednego z tych, którzy także ze stocznią mają dużo wspólnego. To Olo Walicki, jego ostatnia płyta. Płyta zatytułowana Kaszebę 2, w nawiązaniu do tej, która ukazała się kilka lat temu i była po prostu płytą Kaszebę. Olo też nagrywał na terenie stoczni? Olo do dzisiaj, no właśnie to chciałem jeszcze powiedzieć, że kolonia nie do końca zginęła. Ona nie istnieje w tej starej formie. Część osób przyjęła ofertę, aby w budynku dyrekcji urządzić pracownię na innych zasadach, bez prawa mieszkania. Olo ma tam pracownię muzyczną. Współpracował przy tej płycie z Buniem, który jest wcześniej związany z formacją Dick for Dick, która absolutnie była formacją z kolonii, więc my ciągle gdzieś jesteśmy na orbicie i ludzie ciągle są albo obok, albo za bramą, albo wracają, albo znaleźli sobie nowe miejsce, natomiast gdzieś tam w nas to siedzi ciągle. Dla porządku powiem jeszcze, że w tym nagraniu, które pojawi się teraz na naszej antenie, Olo Walicki wykorzystał też dźwięki terenowe, czyli oryginalne nagrania kaszubskich pieśni. E la la, pilkie drożko, na płelu jarzoska, błagradza ja krótka, a łygansy brudka. E la la, pilkie drożko, na płelu jarzoska, błagradza ja krótka, a łygansy brudka. E la la, pilkie drożko, na płelu jarzoska, błagradza ja krótka, a łygansy brudka. Gradza ja krótka, a łygam się brudka. Thank you. Hej Lala, nagranie z płyty Kaszebę 2. Ola Walicki ten album wydał, a Michał Szlaga w naszym studiu. I już tak na pożegnanie, Michał, czy album Stocznia można jeszcze gdzieś kupić? Można zadać pytanie wydawcy. Wydaje mi się, że może być jeszcze kilkanaście egzemplarzy gdzieś dostępnych. W internecie można też oglądać zdjęcia, które Michał robi. I na naszej stronie polskieradio.pl/trójka w artykule o Radiowym Domu Kultury odpowiednie linki się znajdują. Moglibyśmy rozmawiać długo i jest dużo tematów do poruszenia, dlatego już ustaliliśmy kolejną datę. To 14 marca. Wtedy będziemy rozmawiać w bardzo ciekawych okolicznościach i wtedy zobaczymy i usłyszymy się ponownie. Może tak być? Jasne. Chyba, że chcesz jeszcze coś dodać. Jest cały czas, wisi ta petycja do prezydenta RP, można się pod nią podpisywać, zapraszam serdecznie do zapoznania się z nią. Linki, o których mówisz, czyli na przykład facebookowe Nie dla burzenia Stoczni Gdańskiej, jest miejscem, gdzie można trafić bardzo łatwo, spróbować zobaczyć, o co nam chodzi. Cały czas pracujemy w tamtym miejscu. I polecamy uwadze także nasz profil na Facebooku, bo tamte linki plus link do petycji w obronie Stoczni Gdańskiej. Te petycje podpisał także Lech Wałęsa na przykład. Wspominałam go w naszej rozmowie. Można znaleźć polskieradio.pl/trójka albo Radiowy Dom Kultury na Facebooku. Michał Szlaga był naszym gościem. Bardzo ci dziękujemy, Michał. Raz jeszcze gratulacje. Nasz kulturysta roku 2014. Jeżeli pozwolisz, to zostaniemy teraz w świecie fotografii. Mówiliśmy o zmianach, nawet padło słowo wojna. I teraz zdjęcia i ten temat w powietrzu. Krzysztof Miller o tytule wystawy. Niedecydujący moment. Jezus Maria, to było trochę przykorne stwierdzenie, bo większość fotografii staram się wykonać właśnie w tym decydującym momencie, o którym mówił Nestor w fotografii reportażowej Cartier-Bresson, ale nadałem ten przekorny tytuł z tego względu, że te moje decydujące momenty nie decydowały o losach bohaterów fotografowanych, podglądanych przez aparaty fotograficzne, nie zmieniły ich losów, najczęściej w trudnych dla nich momentach, bo to najczęściej byli uchodźcy, osoby umierające z głodu, żołnierze na linii frontu. Chociaż pamiętam, że fotografia zmieniła przecież bieg wojny w Wietnamie, powodując, że opinia publiczna zwróciła się przeciwko tej wojnie. Ta wojna została zakończona. Natomiast w tej chwili jest tak duża ilość mass mediów. Te złe wiadomości tak nam przeciekają przez głowę. Wojna w państwie islamskim wyparła wojnę na Ukrainie. Jest taki natłok złych informacji, że się do nich przyzwyczajamy. Pomiędzy jednym hamburgerem a drugim hamburgerem oglądamy zdjęcia głodujących w Sudanie. Krzysztof Miller o sobie i o tym, jak powstawała ta wystawa. Zwrócił się do mnie z tym pomysłem Andrzej Godziński, tłumacz Hawla, który jest dyrektorem Ośrodka Kultury Polskiej w Bratysławie, żeby te fotografie 25-lecia mojego fotografowania reprezentowały Polskę na miesiącu fotografii w Bratysławie. Ta wystawa wróciła z Bratysławy i Związek Polskich Artystów Fotografików, do którego jeszcze nie należę, bo jak mówię, że z robotnika fotografii staje się coraz bardziej czeladnikiem fotografia, do artysty jeszcze bardzo, bardzo długa droga, zgodzili się na pokazanie tych zdjęć. Te zdjęcia mi i historie, losy bohaterów tych zdjęć siedzą mi w głowie. To też są moje jakieś tam losy na tym świecie, czyli kawałek mojego życia. To były zdjęcia zresztą najczęściej publikowane i w Gazecie Wyborczej, i na świecie, bo były publikowane w Libération, w Le Monde, w Timesie i w innych światowych gazetach. Krzysztof Miller o trzech, jak je nazywa, kanonowych, od słowa kanon, zdjęciach z wystawy. Od razu w głowie mam zdjęcie fotoreporterów. To był kwiecień 1994 roku, przedmieścia Johannesburga, RPA. I tuż przed upadkiem apartheidu, kiedy Nelson Mandela ścigał się o fotel prezydencki z białym kandydatem. Na przedmieściach pomiędzy plemieniem Kosa, z którego pochodzi Nelson Mandela, a Zulusami wybuchły bratobójcze walki. I takim zdjęciem bardzo znanym jest 7, 8 pochylonych fotoreporterów nad ciałem zabitego w trakcie tych bratobójczych walk. Niektórzy porównują je do zdjęcia dziecka z sępem za plecami i ci fotoreporterzy nad zabitym ciałem też są tacy pochyleni jak sęp. No pijany rowerzysta, to jest kanon. To jest zdjęcie, które żyje w ogóle poza mną w internecie i w różnych najdziwniejszych miejscach je spotykam, jak w autobusie czy w knajpie na Dworcu Zachodnim, a ostatnio ktoś wymienił twarz pijanego rowerzysty na twarz posła Hoffmana. To jest przykład historii, kiedy pojechałem na reportaż na Święto Jordanu nad Bug, na granicę polsko-białoruską i tam się nic nie zadziało. Była święcona woda w studni, pop nie wypływał łódką na rzekę, w związku z tym miałem poczucie, że ten materiał i ten cały wyjazd był odrobinę bezsensowny, ale wracając pomiędzy Siedlcami a Warszawą, zobaczyłem tego rowerzystę. Tu też niedecydujący moment. Ten rowerzysta pojechał dalej. Na pewno Woźwoda spod Katowic, zrobiony chyba w 1990 roku, kiedy się uśmiecha absolutnie szczerze i obok niego, w związku z tym, że on woził beczką tą wodę, ponieważ była susza, na beczce był napis Wehrmacht 1942 i to wszystko było ustawione na furmance, którą ciągnął koń, uśmiechnięty tak samo jak Woźwoda. To jest absolutnie pozytywne zdjęcie i wzbudzające uśmiech u każdego. O wystawie zdjęć Krzysztofa Millera w Stalej Galerii SPAF-u na Placu Zamkowym, także na stronie polskieradio.pl/trójka, jak i o innych naszych propozycjach. No, nie starczy nam czasu, aby odwiedzić dzisiaj Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, dlatego CSW w Warszawie odwiedzamy za tydzień i wtedy porozmawiamy z Małgorzatą Ludwisiak, nową dyrektorką tej placówki, o planach na rok 2015. Dziękujemy za dziś. Agnieszka Szydłowska, Opszańska i Michał Nogaś. Do usłyszenia. Audycję zrealizowała Zofia Kruszewska. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w tym roku wynosi 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat rocznych można dokonywać do 25 stycznia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.